Bir tel çektim mardinden, bin ah çektim derdinden. Babı sur suyu gibi yaş gelir gözlerimden. Bu Mardin türküsünü de Muzaffer Ertürk seslendiriyor. Yaş gelir gözlerimden, le le le le Sabiha. Babi sur suyu gibi yaş gelir gözlerimden, yaş gelir gözlerimden, le le le le Sabiha. Yolunda le le le le Sabiha.